Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde son yılın diyebiliriz belki ama böyle fısıltı gazetesiyle yayılan bir ekibi ağırlıyorum. Yersiz Kumpanya'yı ağırlıyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sanem Öge, Elif Ongan Tekçe, Burçak Karaboğa Güney konuğum. Hoş geldiniz tekrar. Fısıltı gazetesiyle dedim çünkü gerçekten çok fazla böyle ortalıkta adınızı görmesek bile herkesin kendi arasında konuştuğunu bildiğim bir oyunu ortaya koydunuz bu sene Unutulan'la. Herkesi çok heyecanlandıran bir iş oldu. Ben de izlediğimde aynı hisle çıktım. Öncelikle sizi bu okuduğum röportajlarınızdan da bildiğim kadarıyla bu yersiz olma haliyle ilgili Yersiz Kumpanya'nın hikayesini bir duymak istiyorum. Yani o yersiz kelimesini seçmeniz bile benim için çok anlamlıydı. Bir araya geliş hikayenizi dinleyebilir miyiz acaba? Buyurun Elif Hanım. Buyurayım ben o zaman. Biz yine yersiz bir yerden başladık aslında. Şimdi bu cümle de enteresan oldu ama Burçak'la araştırma yapmak için toplandık. Amacımız bizim ilk hedefimiz oyun çıkarmak değildi. Sonraki okuduklarımız, araştırdıklarımız, gittiğimiz atölyeler, tanıştığımız insanlar bize fikir ve konu açtı. Böylelikle bir şey oluşması gerektiğine, bir üretime, bu bütün öğrendiklerimizi üretime çevirmemiz gerektiğine inandık. Sonra işte proje biçimlendi. Osmanlı'daki feminist kadınları araştırıyorduk. Onlar da yersizdi. Sonra Burçak'la ikimiz de yersizdik ve sürekli dolaşıyorduk. Sonra bu yersizliğin, hani çok ayrıntısına girmeyeceğim ama hepimizin de bildiği, ettiği bir yerde fikrin dolaşmasının yarattığı güzel bir yaklaşım var. Hani Deleuze'ün de çok bahsettiği. Onlar da birleşince Yersiz Kumpanya doğdu. Hakikaten de yersiziz. Biraz da bu risk almayı da seven bir ekip olduğumuzu düşünüyorum ben. Belki şimdi hayır cevapları gelebilir ama bunun üzerine de gidiyoruz. Bu da kendinden aslında biraz tekinsiz bir şey de yaratıyor. Zaten politik bir yerden tiyatroyu kurmaya çalışıyoruz. Gün yaşadığımız toplum, yaşadığımız topraklar bize bunu söylüyor. Bir şey araştırdığınız anda zaten eliniz attığınız her yerden öyle bir şey çıkmak zorunda galiba. Evet, evet, evet. Buna da kayıtsız ya da uzak kalmak da çok mümkün değil bence. Böyle doğdu. Ben önerdim, ilk Burçak'a önerdim. Dedim yersiz kumpanya fikrine ne diyorsun? O da tamam dedi. Başladık. O zaman Unutulan'a gelelim isterseniz. Unutulan da tam böyle bir araştırmanın sonrasında çıkmış bir hikaye dediğiniz gibi. Yani çok kabaca özetlersek Osmanlı'nın önemli Ermeni oyuncularından Marinivart'tan yola çıkan bir hikaye. Ama tam da öyle de değil. Bir de hikayeyi sizden dinleyelim mi Unutulan'ı? Aslında Unutulan, evet biz bunu yaparken işte Osmanlı'daki kadınları, feminist kadınları araştırdık. Ve feminist kadınları araştırdıktan sonra mesela Haygin diye bir dergi gördük. Bizi çok ilgimizi çekti. Bu bir Ermeni dergisiydi ve 10 sene bu dergi çıkmış. 13 sene çıkmış ve Zabel Yesihan'ı gördük orada. Zabel Yesihan gerçekten çok değerli biri ve yazılarını okuduk. Kendisi de gerçekten yersiz bir şekilde yani oradan oraya savrularak Osmanlı'daki şeyden kaçayım derken en sonunda yine ölüyor, gidiyor ve Rusya'da, yani Rusya'da evet yok oluyor. Kendi bütün deyimiyle onu söylüyor zaten. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Yani Türkiye'deki baskı ve üstün yapılan şeyden Rusya'ya kaçıyor ve Rusya'da yine yollarda geçiyor hayatı. Ama tabii sadece Zabel Yesihan değil. Haygın, Şumark ve diğer dört tane feminist kadın da o dergiyi çıkarıyor. Hı hı. İçlerinde bir de Nezihe Muhittin var zaten bu beş kadının içinde. Evet ve sonra biz dedik ki hani ilk tiyatroya, yani Ermeni tiyatrosuna baktık ve orada hani nerede bu insanlar? Bu kadınlar nerede? Yani yoklar hiçbiri. Sonra onların hikayelerini dinlediğimizde kimi delirmiş, kimi Müslüman bir adamla evlenmiş. Müslüman, yani artık Müslüman kadınlar tiyatro yaptıktan sonra yaşanan bir olay bu. Artık onlar gerek kalmamış. Ya delirmişler dediğim gibi, ya Müslümanla evlenmişler ya da turneye gidip, çoğu turneye gitmiş artık Ermeni tiyatrosu ya da gayrimüslim tiyatrosu diyebilirim. Hepsi turnelere gidiyorlar. Artık İstanbul'da pek oyun yapamıyorlar. Ve orada yok oluyorlar. Çoğundan haber bile yok. Ve bize bunun üzerine artık araştırırken böyle bir iki kadın çıktı. Ve Marie Newart da tabii o okuduğumuz kadınlardan biriydi. Ve bunun üzerine biz böyle çalışmaya başladık. Doğaçlamalar yapmaya başladık. Oyun, kendimizce oyun kurmaya başladık. Sonra da Elif bütün bu çalıştıklarımızı ve bütün bu çıkan şeylerden yola çıkarak bir oyun yazdı. Bence iyi ki de yazdı. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Hani ben çok mutluyum bu projenin içinde olduğum için. Ve böyle bir şey çıktı. Yani aslında Marie Newart bunlardan sadece biriydi. Ama orada bir sürü kadının yaşadığı haksızlık, bir sürü kadının yaşadığı acı vardı. Ve biz bunları da anlatmaya çalıştık. Tabii sadece bunları anlatmaya çalışmadık. Aslında oyun çok katmanlı bir oyun. Evet. Oyun içinde kadın olmak var. Evet. Öteki olmak hepsini var. Açmak istiyordum. Hmm. 10 dakika ama yani ne kadar yetecek vaktimiz onu da bilmiyorum. Ya aslında 3 ana başlıkta bunu, evet, belki katmanları konuşabiliriz. Evet. Bunlardan birisi Ermeni kadın oyuncu olmak, birisi kadın oyuncu olmak, biri de oyuncu olmak zaten. Hani bu başlıkta, bu işaretle gidince de görünüyor. Ve her birinin bir yere kapatılıp orada terk edilip yok olmaya izin verilmesi, bu temsili olarak aynı Burçak'ın bahsettiği gibi bu kadınları anlatırken Marie Newart'ı ikiye bölmek zaten benim daha önce çalıştığım bir şeydi. Bu Beckett'te de çok gördüğümüz bir şeydir. O bir türlü tek bir kişinin varlığının olamaması, ikisinin birlikte bir varlık gösterebilmesi ya da gösterememesi tamamen. Onun üzerine zaten oluşmuş bir şeydi. Dolayısıyla hani çoğullaştırmak da amaç. Bu katmanların da çalışabilmesi için bu çoğullaşmaya ihtiyacı vardı metnin. Yazılırken de oradan hareket ettik. Yani mekansızlık ve zamansızlık da benim için çok önemli bir şeydi. Çünkü kalınan süre uzadıkça zamanı kaybediyorsunuz. Evet. Zamanın sonunun nerede olacağını bile bilemiyorsunuz. Bir son getirmek bile mümkün olmuyor. Yaşadığınız şeyi tanımlandıramıyorsunuz. Gündelik hayatta karşılığı yok. Ve bir süre sonra bu hem tüm etnik köken içinde söylenebilir, oyunda bahsettiğimiz kadınlar için de söylenebilir, oyuncular için de söylenebilir, tiyatronun kendisi için de söylenebilir gibi bir şeyleri aslında arayışlarını içindeyken çıktı metin. Bu tek ismi iki bedene parçalama hikayesine de aslında odaklanabiliriz, evet, yani. Hani evet. Neden Marie Newart'ı ikiye bölüyoruz mesela? Yani bir kadını anlatmak için parçalara bölmeden de anlatmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Belki budur çıkış noktanız, bilmiyorum ama hani Marie Newart neden ikiye bölündü? Çünkü tek başına varlığını insan kendine söyleyemiyor. Yani daha doğrusu oyunda benim araştırmaya çalıştığım şey oydu. Bu projede. Tabii Burçak'la iki kişi olmasının etkisi olabilir tabii. O tamamen somut bir gerçeklik yani ama. Yani yüzleşmesi de yaşıyor bir tarafta ya, onun içinde belki. Şöyle bir şey var. Kendini var olduğunu hissedebiliyor. Yani bize birisi sen işte şu mesleği yapıyorsun ya da sen şu yaşındasın. Daha çok küçükken anneniz bu, babanız bu şeklinde biçimlendirmeler vardır ve biz kendimizi konumlandırırız oralara. Bu kadar basit bir yerden bile bence gidilebilir. O kadınların da varlıklarını ancak Newart Marie'ye söylerse var, Marie Newart'a söylerse var. Yoksa tek başlarına bir bütünlük içerisinde olamıyorlar. Bu biraz yani sadece hani çok tarihsel şeylere girmek istemiyorum ama çok öncesinden beridir zaten hani karakterin ölümüyle birlikte başlayan çok uzun bir hikaye zaten bu. Bugün biz kendimiz için de tam söyleyemeyiz ben şuyum Çok güzel açılımları var bunun. Şimdi uzatmak istemiyorum sakıkça. Çünkü şey olacak. Şey de demiyoruz hani ben şuyum ya da işte ben aslında rol yapmıyorum gibi bir şey diyemeyiz. Bir sürü kimliğimiz var ve bu kimliklerin hepsi aslında bizi biçimlendiriyor ya. Biraz yani. Ne bir çeşit. Da. Evet evet. Tam da o mesele. Dolayısıyla bu iki kadını ikiye bölmemin, Marie ve Nuart olmasını istememin nedeni tam da bu çoğullaşma ve tek bir kişinin hikayesi değil. Bu birçok kadının hikayesi. Bir Ermeni hikayesi. Aynı zamanda da oyuncu ve tiyatronun kendisinin içinde olduğu hikaye. Dolayısıyla Kamelyalı Kadın'a gidiyoruz. Dolayısıyla oyun kurmalarına gidiyoruz. Kamelyalı Kadın'a da konuşmak istiyorum. Özellikle seçim sebebiyle ama hani ona belki biraz sonra değiniriz. Şey de bir soru. Marie Nuart'tan bahsediyoruz ama kimdir Marie Nuart? Bir de ondan bahsedin. Neden önemliydi? Yani onu da konuşalım istiyorum. Valla Marie Nuart çok meşhur aslında. O dönem için meşhur bir oyuncu. Yani çok beğenilen ve sevilen, takdir edilen bir oyuncu. Ama yalnız Müslüman bir adamla yasak bir aşk yaşıyor. Ve bunun sonucunda da bir hamile kalıyor. Ve kendisi oyun öncesi belki yani kendi bir takım ilaçlar ya da bir takım yöntemlerle düşürmeye çalışıyor. Tam o sırada da zaten Kamelyalı Kadın oyununu oynadığı bir zamana denk geliyor. Oyunun sonunda da kötüleşiyor ve oyunun sonunda Kamelyalı Kadın ölür. Yani finalde öyle biter. Ve gerçekten de Marie Nuart ölüyor kanamadan. Ve böyle de bir hikayesi var. Ve arkasından da bir sürü kişi, İstanbul'daki bir sürü insan onun cenazesine böyle konvoy oluyorlar. Gerçekten hani değerli biri. Onun böyle bir ölümü, onun böyle Müslüman biriyle yaşadığı yasak aşk ve hani sonunda yok olması, hani gitmesi ve şansa da tabii Kamelyalı Kadın bizim de kullandığımız. Evet. Bir de anti kahraman Kamelyalı Kadın. Yani toplumun öngörmediği bir kadın, yani beğenmediği bir kadın. Toplumsal normlara uymuyor. Kendi hikaye, Kamelyalı Kadın'ın kendi hikayesi zaten bir müzikolde çalışan bir şarkıcıdır. Es vereyim hani Kamelyalı Kadın'dan bahsediyoruz ama ne olduğunu da hani belki bir söylemek lazım. Evet. Oyunda karakterler Kamelyalı Kadın oyununu çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. Hani o yüzden bizim Kamelyalı Kadın'dan bahsediyoruz. Evet, evet, oyun içinde bir oyundan bahsediyoruz. Niye Kamelyalı Kadın konuşuyoruz? Bu Kamelyalı Kadın da onlar için bir sembol olmaya başlıyor. Genelde sadece bizim oyunumuzda değil birçok oyunda kullanılır. Olumlu kullanılır bu kadın, öykünülen kadın kahraman ama bizim oyunda böyle olumlu bir karakterden ziyade anti kahraman olması aslında ilgi çeken bir şey. Çünkü idealdeki kadın değil Kamelyalı Kadın. Sadece onun gibi olmak, onun kadar iyi şarkı söylemek. Çünkü döneminde özellikle kantocu ve oyuncu kadınlarla ilgili Müslüman bir yazarın Gece Hayatı, İstanbul'daki Gece Hayatı diye bahsettiği kitabında çok gerçekten cinsiyetçi söylemleri var. O kadınlarla ilgili bilinçli yaptıkları, bilinçli bir şekilde bunu yaptıkları, bilinçli bir şekilde erkeklere kendilerini sundukları gibi söylemleri var. Ve bu söylemler çok sinir bozucu. Dolayısıyla o anti kahramanı kahramanlaştırmalarının nedenlerinin altında da biraz böyle şeyler yazıyor, yatıyor. Bulundukları ortamda hiçbir zaman içinde bulundukları erkekler onları onaylamıyor ya da belirlenen kadın tipine uygun bir şekilde davranmıyorlar. Sahnede olmaktan müthiş heyecan duyuyorlar. Şarkı söylemekten çok hoşlanıyorlar. Kendilerini gerçekten iyi hissettikleri tek yer orası. Dolayısıyla anti kahramanı seçmelerinin nedeni de o. Çünkü Kamelyalı Kadın hikayesinde de benzer bir şey vardır. O benzerlikler aslında biraz ilgi çeken şey. Şeyden de bahsedebiliriz. Bu ya oyunun hikayesi yani bu Marie Nuart'ın hayatının ne kadarında gerçekten var yoksa tamamen bir kurmaca mı? Biraz bundan da bahsedebiliriz. Çünkü gerçekten sert bir hikayesi var. Bir Bodrum'da geçen ve bu bir gerçek bir hikaye mi yoksa sizin ürettiğiniz bir kurmaca bir hikaye mi? Bodrum'daki kısmı bizim yani Elif'in yazdığı kısım. Marie Nuart'ın gerçekten başına böyle bir şey gelmiyor. İstersen o hikaye kısmını da bir kabaca işte dinleyiciler için söyleyebiliriz. Kabaca yani bu bir tiyatro kumpanyasının Ermeni kantocuları Marie ile Nuart. şeyi ödeyemedikleri için kumpanya borcunu otelde rehin kalıyorlar bodrum katında. Bu kadınları bırakıyorlar rehin. İşte orada çalışsınlar, hizmet etsinler diye. Geleceğiz, alacağız sizi diyorlar. Bir daha da hiç gelmiyorlar. Olay bu iki kadının o bodrum katında birbirlerini yaşatmaya, kendilerini yaşatmaya çalışarak geçirdikleri bir kesiti anlatıyor aslında. Bu kendilerini yaşatmaya çalışırlarken, eyleme ya da var olmaya çalışırlarken de bütün bu şartlar içinde kendi kendilerine oyunlar kuruyorlar. Kamelyalı kadın oyun, yani kanto ya da işte gösteri zaten onları en çok şey yapan, motive eden, heyecanlandıran şey. Ona tutunuyorlar. Küçük oyunlar oynuyorlar kendi aralarında. Hizmetlerini veriyorlar ve sonunu söylemeyelim. Evet. Bence de. Ama böyle anlatınca çok naif, çok tatlı, öyle şey bir iş gibi ama yani sahnede izlediğimizde aslında orada kadın olmaya dair çok sert şeyler de var. Yani sahnenin arkasına seçtiğiniz, yani bu biraz rejiyle de ilgili belki bilmiyorum ama sahnenin arkasına taşıdığınız yerler bizim kafamızda dönüp dolan ve böyle kalbimize bıçaklar saplayan yerler var. Yani böyle sinirlendiğimiz, kalkıp sahneye müdahale etmek için aslında biraz sert de bir metni var yani. Ya evet. Reji de buna çok o rolü gösteriyor. Reji de buna imkan sağladı. Bayağı imkan sağlamış bir reji. Biraz Salem'e dönmek istiyorum o anlamda. Evet, yani çünkü sanki değişti biraz. Evet, giderek. Elif'le birlikte buluştuk ama Salem ben daha sonradan, vardı. Tabii, sonradan metin bize dahil oldu. Ve metin çıktıktan sonra biz artık bu metni nasıl sahneleriz diye düşünürken Sanem gerçekten evet. Çok yani bizim için hani ben çalıştığım için çok mutluyum. Aslında onun ilk denemesi diyebiliyorum yani ilk yönetmenliği. Kanlı canlı ilk evet. Evet kanlı canlı. Ama çok kanlıydı. Çok yani oyuncuyu da çok açan ve hiçbir şekilde de böyle yapacaksan böyle yapacaksın diye değil. Gerçekten hani farklı bir yönetmen sizdeki o şeyi görüyor ve yavaş yavaş yumuşacık bir şekilde size öyle büyük müdahaleler etmeden size yol gösteriyor ve siz o yolda ilerliyorsunuz. Yani o anlamda iyi ki böyle bir yönetmen. Gerçekten. Şimdi efendim şöyle oldu. Şimdi bu iki arkadaş çalışmışlar, didinmişler, anlattılar size bir sürü araştırmalar, bir sene, iki sene yapmışlar, yazmışlar oyunu. Fakat sahneleme konusunda tıkanmışlar tabii iki oyuncu kalınca. Baş başa kalınca. Dediler ki işte Sanem koş gel. Koştu. Öyle ben de dahil olmuş oldum. Başta var olan metin daha yumuşak, daha eğlenceli ve daha kantolu, müzikli, şarkılı, daha iç açıcı bir metindi belki. Benim dahil olmamla birlikte metin korku şeyleri... Ya ortaya attım ama gerçekten doğru ya, çıktı yani. Ben gerçekten şimdi böyle bir ortaya attım hikaye ama gerçek çıktı. Yani şöyle bir şey var orada. Metinde bunlar veriliyordu ama daha çok şarkı vardı. Ben hikayeyi... Daha bir hikaye vardı. Daha hikaye anlatıyordum. Evet, biraz daha çok anlatıyordum. Yani benim girişimle biraz yani hem hikayeleri kısıp yani rejit öyle bir toparladık ki fakat yazar arkadaşımız da Elif de oyuncu arkadaşımız da her şeye çok açıktılar her zaman yani bütün değişikliklere çok çabuk kafamız anlaştı birbiriyle uyuştuk hepimiz birbirimizi çok güzel anladık. Ve ortaya kompakt bir iş çıktı ama ben şimdi sizden yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz içindeyken hiç hissedemiyor insan anlamıyor yani insanların gerçek tepkileri ne olabilir bu oyuna ben hala anlayamıyorum dışarıdan o kadar bakamıyorum ki o kadar içindeyiz ki yani o yüzden sizin söylediğiniz şeyler çok değerli yani geri bildirimler şöyle böyle dediğiniz zaman çünkü. Ya o söylemek istemediğiniz ama seyirciye bıraktığınız alanlarda bir dünya var yani. Evet. Yani o hayata bakışınızla çok paralel olarak kafanızda canlanıyor. Yani hiç feminist harekete dair bir fikriniz yoksa yani kadın cinayetleri, kadın tecavüzler şunlar bunlar hani hiç bunlar hayatınızın bir yerinde durmadığında izlediğinizde hiç normal bir şey gibi gelebilir. Arkaya temizlik yapmaya gidiyor bu kadınlar diye düşünebilirsiniz gerçekten. Ki o bile bir şey. O kadınları temizlikçi olarak kullanıyor olmak da aynı bir konu ama eğer hayatınız bunlarla gerçekten bir yerden geçiyorsa yani bu konuyu da hassassınız, araştırıyorsanız peşinde bir mücadeleniz varsa çok acı. Yani orada izlemek çok zor seyirci için kendi adıma. Yani o şeyi de başından beri en çok konuştuğumuz şeydi. Bunlar aslında başa geliyor. Başına geliyor insanın. Ve içinde olduğun zaman, sen biraz önce dedi, oyun içinde kalmak gibi bazen göremiyorsunuz. Onların zaten burada yaptıkları bütün oyunlar içinde bulundukları durumla mücadele etme hali. O kadınların da durumu o. O dışarıyla kurdukları, daha doğrusu seyircinin kurmaya çalıştığı o boşluklar tam da bu içinde bulundukları hali anlatan. Diğer kısmını anlatmaya gerek yok çünkü diğer kısmını anlattığınız zaman çok acıklı ve çok böyle biraz ajite etmiş mi oluyoruz diyoruz. Yani onu yapmayı çok istemedik çünkü o zaten çok sert bir hikaye, iyice kötü bir noktaya getirecekti. Haksızlık ettiğimizi düşünecektik. O yüzden birçok şeyi o anlamda söylememeyi tercih ettik. Zaten komik olan bir şey üzerine espri yapılamayacağı gibi zaten üzücü olan bir şey üzerine üzücülükle gitmek de pek bir şeye yol açmıyor. Zaten yani diyorum ya, ajitasyon denemez buna çünkü bir şey göstermiyorsunuz evet, daha. Evet, yani bir şey söylemiyorsunuz ha, evet, daha. Evet, yani, bunu yapmamaya çalıştık. Evet yani sadece yani bir şeyi ima ediyorsunuz. Yani net olarak söylediğiniz hiçbir şey yok. Sana kalmış arkadaşım diye böyle bir bırakma hali var ama hikayenin genelindeki o acı ister istemez kafada başka şeyleri yansıtıyor belki de. Bu da bir ihtiyacın ürünü herhalde. Bir şeylere dikkat çekmenin ürünü diye düşünüyorum. Evet tabii ki. Bu şekilde söylemek sanırım daha sahici geliyor bize. Ona karar vermiştik. Diğer türlüsü çok sahici gelmedi. O yüzden bu güzel bir yol. Bazı seyirci için bu bazen işte boşluklar yaratabiliyor. Bazı seyirci daha böyle zaman çizgisini, kronolojik yapıya, o olay hikayenin kendi ilerleyişini çok istiyor. Ama bunu isteyen ve bununla böyle bir seyir ilişkisi olan seyirci bile oyunun içine girdikten sonra ve çıkıp birkaç gün sonra, hemen sonrasında demiyor, birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra telefon açıp çok ilginç şeyler söyledi. Ben şey diyorum o zaman, ha evet galiba bir işe yaradık. Ya bir his bırakıyor evet, galiba evet, insanda. O önemli. Son olarak kapatmadan oyunu nerelerde ve hangi tarihlerde izleyebiliyoruz onları da bir sormak istiyorum. Evet. 9 Mart'ta Kumbara'da. 9 Mart'ı yakalayamayabilirler. Kendimizi gözerken yapıyoruz. O zaman 20 Mart'ta evet. Kadıköy Tiyatro'nda oynayacağız. Nisan programında da yine Kumbaracı 50'de ama tarihini şu anda söyleyemiyorum. Kumbaracı 50'de bir oyunumuz olacak. Sizin zaten sosyal medya hesaplarınızdan da bunları takip edebiliyorlar. Evet, Yersiz Kumpanya diye hem Facebook'ta hem Instagram'da sayfamız var. Oradan da yersizkumpanya.com adresimizden de bizim hakkımızda bilgi alabilirler. Oyunlarımızın tarihlerini öğrenebilirler. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten yani böyle amiyane tabirle kafa açıcı bir oyun ve bir konuşma oldu aynı zamanda. Biz çok teşekkür ederiz. Alkışınız bol olsun diyorum. Seyircinize de keza aynı şekilde. Çok teşekkürler. Dinleyicilere de çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? A daily tortured skyfall punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.